امتحانات میں چیٹنگ یعنی نقل کرنا کیسا ہے؟ یہ تو ایسا سوال ہے کہ آدمی اپنے ضمیر سے پوچھے کہ امتحان میں نقل کرنا کیسا ہے. اگر نقل کر کے امتحان کے پرچے حل کر لیے تو یہ امتحان کہلایا کب؟ ذہنی کسوٹی تو ہوئی نہیں, آپ نے تو دیکھ کے لکھ لیا. تو عقلن بھی یہ درست نہیں ہے, شرعن بھی درست نہیں ہے کہ یہ دھوکہ ہے. امتحان تو دینا ہوا ہی نہیں ہے, تو جو ایسا کرے گا ظاہر ہے گناہگار ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.